Det är måndag igen. Det är måndag. Det är måndag. Livet lever, höll på att säga. Livet leker. Och lever. Mm. Och vi är väldigt så här ont i huvudet och det har varit en lång dag och det är liksom, ja. Ja, ni är på så. Mm. Jag är taggad. Jaha, okej. Okay. För en gångs skull. Mm. Det har varit en jävligt lång dag. Mm. Ursäkta min franska. Men fy fan. Så därför känns det alltid bra när vi kommer hit. Och sen så bara, nu gör vi något som är viktigt. Vi är så viktiga. Ah! Nej, men eller hur? Kort status, Hanna. Hur gick peppveckan? Alltså, tack för peppveckan. Mm. Jag är typ fortfarande mitt i peppveckan. Mm. Nej, men jag med. Jag känner att peppen kvarstår. Mm. Och idag så tänkte jag på det faktiskt för att jag fick tillbaka en tenta. Jaha, men gud. Det här är så kul. Vi tar alltid det här i podden nu. Mm. Hur gick det? Nej, men det gick ganska dåligt, helt ärligt. Jaha. Och jag trodde att det gick jättebra. Jaha. Alltså inte så att jag inte fick godkänt eller så. Men jag fick inte högsta betyg. Nej, det är ju så dåligt. Ja, men ni fattar. Det är liksom, man tror så här att man ska få det. Får man inte det så är det alltid lite besvikelse. Mm. Och sen bara, what the fuck spelar det för jävla roll? Nej. Nu finns det ingenting. Alltså det betyder ingenting. Mm. Mer än att säga, jag visste att jag var duktig. Mm. Så jag vet inte, jag försökte bara tänka på att peppen ska övervinna. Mm. Mm. Jag tyckte överlag att det var en väldigt rolig vecka. Alltså det var första gången på länge som jag faktiskt lyssnade om en podd. I och med att jag klipper podden så brukar inte jag vilja lyssna på den sen. För jag bara, orkar inte höra mer. Typ. För att man har suttit i typ 5 timmar och bara hört våra röster. Men den här veckan så kände jag så här, jag vill lyssna på den igen. Och den gjorde mig fett glad. Mm. Jag vet inte, vi var lite så här, flummiga kanske och hysteriska. Men jag vet inte, jag blev glad att lyssna på den. Vi kanske ska take it down a notch. Speciellt jag. Med tanke på hur mycket jag skriker. Det är pinsamt. Men det är inte bara ditt fel. Det är att vi inte har världens bästa mic heller. Som jag gjorde det bästa jag kunde med ljudet. Men ibland så går det inte att trolla helt enkelt. Nej. Men var det någon som hade, vad sa vi, photoshoot? Nej. Hur är the aftermath av din dejt, Hanna? Nej, men mitt mål med den där dejten var ju att han skulle sluta höra av sig. Det har han ju gjort, så att jag lyckades ju. Jag har inte frågat, jag har en ensert av sig. Nej. Hanna, du gav en sån vibb av att så här, du är inte mannen i mitt liv. Ja. Stackarn, stackarn. Du har gjort så tidigare också. Ja, Hanna har gått på en dejt förut där hon så här, jag tror ville, typ. Med flit visade sina sämsta sidor. Men jag är ju sån. Jag har ju inget pokerface. Jag kan inte. Nej. Jag kan inte vara trevlig eller mysig mot någon som jag inte känner det för. Liksom. Nej. Det är ju för sig väldigt bra. Jag tror att det är både bra och dåligt. Man vill ju inte såra någon. Men jag tycker det är lite typiskt att de två dejter som du har varit på senaste tiden har varit med två killar som du verkligen inte har velat på dejt med. Och anledningen till att hon har gått på dejt är för att de ska sluta svara. Ja. Mm. Hör av sig. Sluta höra av. Okay. Men whatever om man inte svarar, eller hur? Whatever. Jag har fortfarande inte fått något svar om någon undrar. Nej. Äsch, skit i det. Ja, faktiskt. Eller, det har gått perioder. Mm. Jag har fått så här, vad har jag gjort? Det är det värsta jag varit med om. Och sen bara, chilla Aliki. Take a chill pill. Whatever liksom. Mm. Hur mår du? Ja. Jo, men jag har pepp och mår relativt bra, även fast jag inte har fått något svar av en kille som smsar. Frida, hur mår du? Ja, men jag mår bra. Jag vet inte vad det är för fel på mig idag. Men jag blev glad. Jag städade och så kom Hanna hit och så vilade jag och väntat på dig. Mm. Och det har varit, jag tycker det har varit jättemysigt. Mm. Så jag mår bra. Fan, inget att klaga över idag. Nej. Nej. Jag tycker bara innan vi sätter igång veckans podd så har ju vi pratat lite om att ha någon typ av frågevecka, frågepodd. Frågelåda. Ja, fast jag tänker att det behöver nödvändigtvis inte bara vara så att, så här, att folk får tillfället att fråga liksom, Hanna, vilken glass är din favorit? Nej. Utan det kan också vara så här, jag är olyckligt kär den här, eller jag har en partner men vi bråkar väldigt mycket. Alltså det kan vara sådana saker. Du påstår ju alltså att vi har mandat att svara på. Nej, det är bara så jävla kul att diskutera, tänker jag. Jag tycker också det. Och att Det är både kul, alltså det finns säkert någonting som ni kanske undrar om oss som vi inte har pratat om. Och då är det kul att få berätta det. Mm. Så här, vi kommer svara på alla frågor. Mm. Ja, vi vet ju inte om vi får en fråga eller 100. Så vi svarar på så många vi kan. Och självklart som alltid så ärligt och så öppet vi bara någonsin kan. Verkligen. Självklart. Ja. Nej, men också att det är kul att, ja men vet inte, få in er lite. Och era historier. Och det enda jag kan tänka är att så här, gör det så kort och koncist som möjligt så att vi kan ha chansen att läsa upp precis vad ni har skrivit. Typ. Mm. Ja, jag skriver gärna så här, ni får läsa upp det här så tar vi med det. För att jag tror att det är jättelätt, då har vi någonting att jobba ifrån. Vi läser upp frågorna. Jag menar om de har någon liten historia. Liksom. Mm. Det här har hänt och hjälp mig. Mm. Precis. Mm. Jag funderade på om inte jag skulle skicka in en fråga. Ja. Så vi kan diskutera. Ja. Vi kan ju fråga varandra också. Vi kan så här komma in lite undercover. Vi vet ju inte om det är någon av oss. Eller? Om vi inte får några frågor så får vi alla tre sitta och skriva jättefredning. Jag menar det. Låtsas att vi har fått. Vi kommer ha frågor på det oavsett om ni frågar. Nej, men det skulle vara jättekul. Mm. Så mejla till info@mandokonsen.se. Mm. Skriv så mycket frågor som ni bara vill. Mm. Och så har vi det om typ 1 eller 2 veckor. 2-3 veckor. Ja, när vi sådär känner att vi har fått tillräckligt mycket frågor kanske. Sweet. Sweet bananas. Aliki är på ett jävla humör. För fan, nu låter du som din morfar, Frida. Älskar Fridas morfar. Alltså, Ludvig säger jätteofta, ja, hej Jonny. Alltså, ibland när jag pratar eller berättar någonting. Och då vet jag att... Ludvig, det var så här va? Ja. Ja, men, du lät typ som Fridas morfar. Ja, hörni. Vad ska vi prata om den här veckan då? Du vet ju det, vi har diskuterat ett litet tag här vad vi ska. Jag vet inte vad du sa på programledare, men återigen, jävla humör. Kan vi inte sjunga det? ABBA. Boom. Vad är det för låt? Money, money, money. Det var lite oroväckande dock vilken ton att vi skulle ta. Vi ska prata om pengar idag. Ja. Och det är ett väldigt intressant ämne tycker jag. Det är typ så här, roten till allt ont. Ja, och så här, roten till alla möjligheter man någonsin har haft och har i livet. Och det är därför det är den här jobbiga känslan man har kring det. För du kan få så bra av det och må bra av det, men för fan vad man kan må dåligt över det. Och vad man faktiskt liksom, så många problem som kan skapas där. Ja. Jag bara, ni föreslog så här, ska vi prata om pengar? Så fick jag så här, jag vill inte prata om det, jag vill bara låtsas som att det inte finns. Liksom. Mm. Det är skitjobbigt. Mm. Men vi ska prata om det idag. Ja, och vi kan väl prata om det på ett lite kul sätt. Eller försöka i alla fall. Vi ska inte vara Blondinbella och så här, prata om smarta investeringar. Absolut inte. Nej. Spara. Vi tror inte att någon spara av oss har några som helst bra tips att ge ändå. Men man kan väl säga att vi befinner oss som många andra i vår ålder i en tid i livet där det här har blivit liksom livsviktigt på något sätt. Alltså, Frida, du bor ju fan själv liksom. I know. If you don't bring in the cash, you can't bring home the bacon. Well, thank you for letting me know, yeah, since I don't have a job. So. Exactly. Well, sorry about that. Nej, men, eller hur? Visst är det sjukt, för att visst att man liksom, sen man var liten, fick sig en liten slant och kunde spara den och hade några 100 lappar i plånkan liksom. Mm. Frida hade typ mest 100 lappar i plånkan. Men jag... Det får de spara det som en sjuk. Ja, jag är supersparan. Mm. Och under livet så har vi haft lite så här olika relationer till pengar. Och jag tror att hur vi var när vi var små liksom fortfarande sitter kvar på något sätt. Mm. Så jag tänker kort och gott vara lite sådär programledaraktig och vända mig till höger om mig. Och där sitter Hanna. Hanna Montana. Hanna Montana, vad har du för relation till pengar? Hur har du haft sen du var liten och hur är liksom status idag? Mm. Om ni tänker, alltså när man tänker på mig och hur jag har framstått i podden. Mm. Jag vet inte, det känns ju typ lite självklart att jag ska ha den här relationen till pengar då. Okej. Okay. Liksom. Att pengar för mig är någonting som man gör av med. Ja. Ah. Ja, det är fint. Det är fint. Det kan det kan ge mig otroligt mycket ångest när jag tänker på hur mycket pengar jag gör av med. Att jag aldrig... Alltså, jag kommer verkligen öppna upp mig här. Men hörni, jag har inte sparat pengar någonsin i hela mitt liv. Nej. Utan de pengarna som har kommit in, som jag har fått, de går ut på något sätt. Mm. Och det har alltid också ordnat sig. Och det är det som är så, kanske det jag skulle komma fram till i slutändan. Att jag har aldrig varit i en situation där det har varit en stor kris liksom. Att jag inte har klarat mig. Utan det har alltid på något sätt kommit in pengar om jag har gjort av med pengar. Du tänker det mer som en, ett kretslopp. Ja. Det måste gå ut för att komma in. Och så går det fram, runt och runt och runt. Men generellt så är jag ju verkligen av oss tre. Den som köper kaffe när ni alltså inte har köpt kaffe. Eller den som har inte är rädd för att slösa mina sista 300 kronor på något onödigt och sen inte ha det liksom. Du är ju den som föreslår taxi klockan 3:30 på morgonen. Och vi bara, nattbuss. Ja, och jag bara, det är värt det. Jag gör det. Alltså, jag betalar. Ja, alltså, precis. Så. Och det intressanta är ju att så här, du pluggar ju. Och du har inte haft en lika stadig inkomst som jag och Frida. Nej. Och ändå så lyckas du ha en ganska, på ett sätt tycker jag, sund relation till det. Att det är så här, det jag ger ut, det kommer tillbaks förr eller senare. Du har ju roligt med dina pengar. Ja, gud. Nej, men det är väl det som är mitt motto. Alltså, det enda som får mig att må lite dåligt i liksom magen, det är att jag, de pengarna som jag har och får in varje månad, liksom, de gör jag av med. Och det finns inget utrymme för mig just nu att spara. Men Hanna, då måste jag också säga så här. Får man studiebidrag på 3000 kronor i månaden, vad är det du ska spara av det? Nej. Det är ju fysiskt omöjligt. Men om man tänker på hur mycket jag har, alltså jag har ändå jobbat ganska mycket under mina år och jag har inte en enda krona sparat av de pengarna. Nej. Det är ju det andra. Men det förstår jag. Men så här, jag tänker, om du hade tjänat 100 000 i månaden och du hade gjort av det med alla pengar och dessutom bor hemma och bara tar hand om dig själv, då hade det kanske varit lite oroväckande. Men jag tycker så här, fan, samtidigt, passa på nu. För du kan slösa pengar. För det är inga pengar. Som om du hade sparat, om du hade lyckats spara 200 kronor i månaden, även om det alltid såklart är bra att spara lite grann, så blir det så här, ja, på ett halvår, vad blir det? Alltså, det är ingenting. Medan nu när du får ett jobb, Ja. Då kanske ditt mål den här veckan eller efter den här podden kommer gå i sparandets tecken på något sätt. I don't know. Men så här, Hanna, jag kan väl ändå tycka att jag har faktiskt rätt när jag säger så här. Att mycket av anledningen till att du har så här, haft så mycket ångest de senaste månaderna. För det handlar om att hitta ett jobb, det handlar om en lägenhet. Det är ju jättemycket kopplat till pengar. Absolut. Och du har ju varit så här, nej, mitt liv skulle vara bra om jag hade pengar. Typ. Och jag vet att så här, det har fått dig att må fett dåligt. Men nu, när du har fått ditt jobb, jag vet. Då vet jag att jättemycket anledning till att du är glad att du har fått ditt jobb är ju inte för att så här, ja, det är för att jag går runt och inte har något att göra och känner mig som en nolla och nu har jag egentligen fått ett jobb, yes, ut i samhället liksom. Utan det är så här, skönt med lite cash. Eller hur? Absolut. Och det är också en, man är van vid att, jag har varit van vid att alltid ha liksom en, någonting att röra mig med, en trygghet att så här, visst, jag får in lite varje månad, men det blir ändå liksom, det blir 10 000 på ett konto. Och där, det har jag där. Och jag kan då köpa en resa med er. Eller, alltså, det finns ändå pengar att ta ifrån. Men nu har de där pengarna tagit slut under de här, det här halvåret jag inte haft ett jobb. Och jag har gått på mina 3 000 kronor varje månad. Och då är det klart att jag får panik liksom, när jag ska köpa busskort eller skolböcker som är skitdyrt när man pluggar juridik. Jag vet inte, det är som en Guds gåva. Att jag kommer få pengar. Sen, på andra sidan mig då, så har jag Frida. Och Frida, du har ju varit lite annorlunda med pengar i ditt liv. Ja, det har jag verkligen varit. Kan du inte berätta hur det började när du var 7 och kom på att om jag har godisförbud och får pengar, då kan jag tjäna en massa. Ja. Jag funderar på, kan jag kräva någon form av godisförbud pengar från Ludvig kanske? Eller mamma, som snälla. Som inkom. Ja, typ. Det var väl så det började, tror jag. Och sen så, jag vet inte hur sånt här börjar, men jag förstod ju snabbt att om man sparade pengarna i en liten plånbok så blev de fler och fler. Och sen är det ju alltid kul att ta ut och titta på pengarna och se hur hög de blir större. Men sen fanns det ju aldrig några planer på att de här pengarna någonsin ska ta slut eller att jag ska lägga dem på någonting, utan jag vill bara ha de här pengarna här, för det känns väldigt bra att de ligger där. Men visst är det, alltså det är ju någonting djupt liksom rotat i dig. Gud, som verkligen speglar din personlighet. Att så här, man sparar och man lägger inte ut i onödan. Och alla de, det man lägger ut, det ska vara riktigt värt liksom. Och alltså, jag måste säga nu att det där har ju verkligen blivit mer lättsamt på senare år. Alltså jag köper visst latte när vi Nej, men jag skulle komma alltså, jag lägger ju pengar på onödiga saker. Men sen, som min familj tycker om att påpeka, så är jag familjens absolut Ovelina. I att du, Ovelina? Ja, jag heter Ovelina. Alltså Ove Sundberg. Ove Sundberg, precis. Snål. Snål. Fast jag är ju inte snål. Jag tycker inte att jag är snål. Jag tycker inte utan att snål. Mitt ord som jag propagerar, det är prisvärt. Och jag tycker inte att det är prisvärt att ta en taxi. Även om, alltså då tar jag hellre nattbuss. För jag tycker inte att det är värt de 400 spännen. Men sen kan jag lägga de 400 spännen på en tröja. Annat. Alltså det är inte så att jag vill spara just de pengarna. Men jag väljer vad jag lägger mina pengar på. Det är nog mer så. Sen är jag också så här, ibland när jag är på Sats och ska ha tränat. Och bara, så senaste tiden jag köper jag typ en bar för 20 spänn varje dag. Bara för att jag tycker att det är så extremt värt. För att då har jag varit, belönar jag mig själv genom att jag har tränat. Alltså, så att, men jag måste säga att nästan varje utgift jag gör. Gör jag en snabb utvärdering. Är det värt det eller inte? Du är inte någon så här spontan, alltså även om det kan vara spontanköp så är de, du hinner i alla fall reflektera. Jag hinner i alla fall reflektera, absolut. Självklart. Men ja, men alltså sen är jag ju lite knäpp för att jag har alltid haft sparade pengar och ändå så har jag alltid ångest över pengar, för jag har ju någonstans ångest över att, vad händer om pengarna tar slut eller, alltså, och nu framförallt så har ju inte jag något jobb som sagt. Så att jag har ingen stadig inkomst som kommer in. Och det är jag ju van vid att ha en gång i månaden. Att man får sin lilla lön liksom. Och nu har jag ju verkligen inte det. Och det får mig. Alltså vissa stunder är jag bara så här, vad fan Frida. Och lev. Alltså för att. Det är också så att du har ju pengar. Ja. Du har ju sparade pengar. Och du, det går ingen nöd på dig liksom. Nej, men det är men samtidigt så får du panik för att. Vad fan, du kan inte bara spendera pengar. Nej, mitt motto hela livet har ju varit att det ska vara prisvärt. Så helt plötsligt så känns det så inte jag att jag ska börja lägga mina pengar på något onödigt. När jag har sparat hela mitt liv så ska de slösas på någonting som jag inte tycker är värt. Då är det ju mer värt med resa eller med en fin data. Eller liksom. Det är sådana saker som jag lägger mina pengar på, typ. Så att, ja, men det där jobbar jag med varje dag. Och försöker så här, vad fan, det är klart att jag ska, men framförallt jag måste säga, utgångar och sånt. Och där känner jag mig som världens tråkigaste människa, men jag tror att jag kan räkna på en hand hur många gånger som jag har köpt alkohol ute, när jag varit ute. Och det är inte, alltså jag skämtar inte. Nej. Och det blir ju tråkigt för att någonstans så borde man ju vara så här, om man bestämmer sig för att gå ut, då vet man att inträde kostar oftast, garderob kostar, om man vill ha en drink eller någonting att dricka eller vad det nu handlar om så kostar det. Medan jag är så här, jag är som en tävling med mig själv att gå ut och lyckas betala så absolut lite som möjligt liksom. How low can you go? Ja men alltså så är det ju. Och då blir det så här, ja, ni köper någonting och jag står där och bara, nej, jag vill inte ha. Eller jag köper typ en Red Bull för att det kostar bara 50 spänn. Mm. För jag, alltså, och jag vet inte, grejen är så här, det är inget problem för mig. Jag har ju gjort det valet, men jag måste ju verkligen säga att jag känner mig som världens tråkigaste människa. Och där blir det ju verkligen Ove på riktigt. Alltså, vem vill umgås med mig? Så kan jag känna lite. Att så här, Fridas är så jävla törr och tråkig liksom. Törr. Ja. Törr och men innan vi går in mer på det, vi kan diskutera jättemycket hur det är att bara ha kompisar och i relation till andra, hur man är olika. Men Aliki, hur är du då? Som vanligt då så är ni på varsin sida om spektret typ. Och jag är någonstans överallt, känns det som. För att jag känner mig hos er båda. Jag lutar kanske då mer åt Frida. I att så här, jag har också en känsla av att jag inte alls ska köpa en onödig kaffe. Jag liksom tänker, shit. Ni vet ju, ni blir skrattade åt mig när jag är inne på H&M och bara, 39 spänn för ett nagellack. Fy fan, det skiter ju. Liksom. Mm. Och typ också när jag är inne på Ina Tricot, jag bara så här, 199, alltså det är fan dyrt. Och Frida tittar på mig och bara, Aliki, det är inte dyrt så här. Jag har nog en konstig relation till vad som är värt och vad som är inte. Det kan vara jättevärt för mig att punga ut helt spontant 1,5 för ett par skor som jag bara tycker om. Och sen så kan det vara jätteovärt för mig att köpa en bulle när vi är ute och fikar. Förstår ni? Mm. Det är så här, det finns no... Men i min värld, alltså det här låter nu kanske jag hatar när någon bara, fast du är inte så, för du tycker så. Mm. Men när vi har varit i vår relation så skulle jag säga att det är du och jag som är i motsatt till varandra och Frida som har varit i mitten. Ja, men, okay. Men nu så vet jag inte, nu kanske det här har förändrats sen ni har börjat tjäna pengar och liksom har en annan... Vadå, du tycker att jag... Du absolut inte slösar. Ja, nej, men så var det förut i alla fall. Mm. När vi gick på gymnasiet så var det absolut inte du som slösade. Då var jag i mitten. Mm. Men jag vet inte, för att grejen är, för jag tror att så här, den största anledningen är att du betalar taxi, du betalar inträde, du betalar drinkar, och det gör inte jag. Och därför så har det blivit tvärtom nu på något sätt. Att det som vi gjorde förut, fikade, då la jag pengar. Men nu när vi går ut då, då lägger inte jag pengar längre, och då blir jag den extrema istället. Nej. För att jag håller med. Mm. Alltså... Men det är lite så här, precis som jag säger, jag kan lätt kolla på mitt konto på en söndag och se att jag la liksom 800 spänn på en utgång. Och helt eller ärligt, alltså jag får inte ens ångest över det, för att det var så här, det var dimmigt och jag vet inte fan vad jag gjorde och så här, men det var liksom inte, vi släpper det, men så här, måste tänka ordentligt om så här, ni är inne på Coop och ska köpa något, alltså... Jag vill gärna ha det billigaste liksom. Så det är så jävla sjukt. Hur man kan ha inte alls ångest över en utekväll som gick på 800 spänn. Mm. Men en tröja för 199 på Gina är liksom så här jobbigt. Mm. Men jag vet inte. Och nu är jag så här, nu får jag mina pengar. Jag har ju jobbat. Istället för, alltså till skillnad från dig Hanna, så har jag sett till att det här, de här åren sedan jag tog studenten ska vara som en typ av så här... Jag samlar på med mitt lilla kapital nu. Mm. Och nu är ju första gången i mitt liv som jag har så här mycket sparade pengar. Jag har aldrig haft så mycket sparade pengar. Aldrig någonsin. Två miljoner. Men 14 miljarder tusen euro. Mm. Det är väldigt mycket pengar. Men jag måste säga, precis som Frida säger. Jag känner mig inte alls... Lyckligare. Nöjd. Nöjd. Nej. Göra mer. Ja. Nej, och jag känner så här... Eller lugn. Jag känner mig inte lugn. Man känner inget lugn. Man känner bara så här, ja, de där pengarna, de finns inte. Eller de kommer försvinna. Eller jag måste ha mer. Jag måste ha mer. Och varje månad så här, jag måste spara mer liksom. Sen är det så här att jag vet ju att jag kommer ha en major utgift snart. Och det är ju en resa jag gärna vill göra. Som är längre. Mm. Och då vet jag ju att så här, alla de pengar jag har sparat sen jag tog studenten och har jobbat ska gå till något speciellt. Mm. Så att, jag vet inte hörni, alltså jag är varken eller, fast kanske båda. Alltså, slösar när det passar och sparar när det passar, typ. Men om man skulle säga så här, du är ju en lunchlådeperson. Ja! Och jag är ju inte en lunchlådeperson. Så kan man säga. Alltså jag har gått skolan i 2 år och tagit lunchlåda med mig en enda gång. En enda gång. Ja. Jag får ni förstår ju vad mina pengar går åt. Mm. Men sen, det är faktiskt, jag tycker också att det är märkligt, för ofta när jag är med dig, Hanna... Mm. Då kan jag känna så här, vill lyxa till det lite nu. Du drar ut antingen det värsta eller det bästa hos mig. Jag vet inte riktigt vilket det är. Medan som jag är, alltså, om jag typ är väl i, eller jag vet inte. Men sen när jag är med någon som inte är så, då kan jag typ så här, amen, vi går på Coop och så äter vi den hemma, eller hur? Ja. Och då känns det skitbra. Mm. Så att, jag vet inte, men det är väldigt skönt också tycker jag att så här, när jag är med dig så är det extra mysigt att få lyx. Så att det blir så här lyxigt på något sätt. Och det blir också så här på något sätt helt okej. Okay. Fattar du? Ja, eftersom det är standard. Man ja, eftersom att så här, men Hanna klarar det här. Varför ska inte vi, nu gör vi det till en mysig grej liksom. Mm. Så jag tror också att vi är fan bra för varandra. Vi får ut lite bra saker i det här. Okej, det finns ju i så fall 2 ytterligheter av det här. Man är en person som är smart med sina pengar och man håller hårt i dem. Och man väljer så här vad man vill göra för sina pengar. Och man kanske väljer att spara och köpa någonting väldigt fint och så. Eller så är man lite mer som jag som bara köper och inte väljer på antingen gör det eller det. Utan jag gör båda. Alltid. Mm. Men jag har alltid varit lite så här, tyckt att det här är lite jobbigt eftersom jag då inte har... jag kanske skulle ha haft ett sparat kapital som jag nu kunde ta fram. Alltså jag får studiebidrag nästa månad. Jag har typ så här 400 kronor på kortet. Det är allt jag har. Och nu ska jag överleva i helgen. Vad ska jag göra i helgen? Det begränsar mig liksom. Mm. Hade jag haft 10 000 på kontot, då hade jag kunnat gå ut i helgen och inte känt. Förstår ni? Mm. Jag skulle kunna ta av dem. Bla, bla, bla, bla. Men så lyssnade jag på en podd. På vår kära Gabrielle Bernstein. Mm. Som sa, det viktigaste jag någonsin hört till mig. Nej. Det var som Gud talade till mig. Nej. Just för hur jag slösar pengar. Mm. Och det var mindful spending. Och det betyder att varje gång som man ger ut pengar till någon, betalar för någonting, så ska man se det som en fin grej man gör. Här ger jag mina pengar till dig så att du får pengar. Mm. Du som jobbar nu på Gina Tricot får din lön på grund av att jag köper den här tröjan. Och jag äter min mat nu och det kostar mig pengar. För det ska kosta mig pengar att få äta min mat. Liksom. Mm. Att det är någonting fint och någonting väldigt värdefullt. Att vi ger varandra pengar. Och liksom jag kan ha ett jobb för att någon annan betalar. Mm. Alltså att det är ett kretslopp. Ja, och att man ser det inte som en varje gång man betalar för någonting, köper en taxi. Utan att man är så här, åh nej, ångest idag från mitt konto. Jag blir fattigare. Utan så här, jag tar en taxi och taxichauffören får pengar för det här. Mm. Och vi alla behöver varandra. Mm. Och det går ju ut på att man då är en person som inte lägger sina pengar på saker som... att man aldrig går minus, det är väl det handlar om. Man köper aldrig saker som man egentligen inte har råd med. Nej. Utan det här handlar om att man har redan pengar mm. som man kan lägga på saker. Mm. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att tanken att köpa saker och använda pengar i sitt liv som en grej för att ha ett trevligt liv. Det är ju grundar såklart i att man, att man har pengar att stå på. Och man aldrig köper saker man inte har råd med. Mm. Mm. Men att man inte ska vara rädd för att, att se det som en möjlighet att göra fina saker och ha fina saker och hjälpa världen på något sätt. Okej, ja. Jo, det är ju jättebra. Men jag tänker också just... Alltså när man håller så hårt på pengar. Mm. Som du har sagt, hela livet hållit så hårt på pengar. Jag vet inte ens vad jag ska göra av dem. Alltså, jag vill bara ha dem. Bokstavligen så har jag hållit hårt med pengar. Mm. Ja. Verkligen. Jag minns, typ du hade så här fyra olika plånböcker med så här 500 lappar. Jag vet. Jag hade aldrig hållit det 500 lappar. Nej, men vem säger så här, är det Carrie Bradshaw eller vem fan är det? Att så här, jag vill ha mina pengar, jag kan se dem. Mm. Kläder är ju obviously något så här, vi lägger ganska mycket pengar på. Jag skulle säga att kläder, mat, okej. Okay. Jag skulle säga att kläder, mat och andra saker är det jag lägger pengar på. Vem gör inte det? Men jag menar, nu på senaste tid har det varit, okej, mer specifikt, utgångar, kläder och mat. Restaurang. Mm. Alltså vi äter ju ganska mycket ute nu för tiden. Mm. Ja, precis. Minst en gång i veckan. Mm. Men det jag älskar med kläder är att där tycker jag att man verkligen kan liksom underbygga argumenten att så här, jag får lägga pengar på det här, det är okej tycker jag, för att det är en så bra investering. Mm. Alltså kläder måste jag ju på mig och jag har hellre mina pengar hängandes i garderoben i ett plagg som jag älskar som jag använder i 3-4 år liksom. Ja, en bulle tar ju slut på en kvart. Typ. Sen kan man ju säga så här, mat behöver man, annars dör man liksom. Men kläder har jag faktiskt... Det var länge sedan jag hade egentligen ångest över vad jag köpte i klädväg. Nej. För jag tänker så här, ja men vadå? Det är ju liksom, det är ju bara i mina investeringar som hänger i garderoben. Mm. Typ. Det sista då som man verkligen har svårt att... rättfärdiga är ju då det här med utgångar. Alltså kan vi inte bara prata om det här? Jo. För att det är ju sjukt när man går in på sitt konto på söndagen och ser att man la typ 1050 spänn. Alltså ni kan inte säga det här till mig. För att nej men Frida, jag tror inte att du tror på mig nej, nu. Nej men fast alltså, Alika, om du, alltså jag kan inte ens förstå det här. Jag kan inte ens förstå det. Men det är därför jag ignorerar det. Ja. Och så är det som bortblåst. Men alltså... Vi säger, det här är så kul, vi säger 500 000 kronor. Mm. En kille jag pratade med, han sa att varje gång jag går ut så väljer jag ett klädesplagg eller en utgång. Och då känns det ganska ovärt att gå ut. Mm. Men jag bara, men vad är det då? Jag sa mellan 5 och 10 000. Ja, men han var ju... Men ändå per utgång, hörni. 5 000 till 10 000. Men det är ju sådana som har bord och drinkbord. Men ändå. Och, alltså, ja. Ja, men det, okay. Ah, det är helt sjukt. Ah. Då är de här 500 kronorna vi lägger så här minimat i typ en drink. Nej, men alltså, jag försöker liksom backtracka. Vad är det exakt jag lägger pengar på under den kvällen? Alltså, självklart är det ju förfriskningar, så att säga. Sen är det ju de här jävla inträdena. Och det var ju länge sedan vi betalade inträde. För att där, Frida, där har du mig helt. Jag tycker det är så oärlig med dig. Måste jag betala inträde, då... Hörrni, då går jag hellre hem. Men det, alltså, du, det är ju exakt det du gör. Ja. Och det är ju det vi gör också. Ja. Då finns det alltid någon annanstans där vi kan alltså, gå. Alltså, jag gör allt för att komma... Alltså, jag hoppar över rep. Mm. Jag går under rep. Jag får folk som bara så här, du ska stå i kön. Jag bara, vad ska jag? Eller bara, jag står på listan. När det sånt blir, jo, jag lovar, jag står där. Jag kolla. Jag har till och med, jag kommer ihåg att vi har fejkat mejl. Alltså, som vi har just fått så här, bekräftelse-mejl har jag fejkat. Och bara, kolla här. Han bara, och han bara försökte klicka. Jag bara, nej, jag har tagit bild. Det var inte ens ett riktigt mejl, liksom. Alltså, vad gör man inte? Nej, men det är så ovärda pengar. Ja, men Hanna, förlåt, men för typ 3 veckor sedan. Ja. Då la jag kanske den onödigaste pengen i mitt liv när det kommer till utgångar. Va? Och det var inträde klockan typ 3:30 på en klubb. När det stänger 4. När det stänger 4 för 250 spänn. Men det var ju så här droppen. Då kände jag så här, ah! Nej, men det, alltså, det jag tycker är så här... utgångar, det kan man tänka är det livet och man lever och bla bla bla. Sen så finns det ju ungefär hälften av gångerna som man väljer att spendera pengar. Det blir ju inte livet ändå. Det är inte så här en upplevelse man gör. Nej. Men jag vet inte, vi kan diskutera hur vi ska göra det smartare. Mm. Alltså, men vi har ju slutat betala inträde. Typ. Det är bra. Mm. Ja, men nu, det som återstår är ju då taxi. Mm. Som vi har blivit flitigare med. Mm. Så jag kommer inte ihåg senaste gången jag tog en nattbuss. Nej, men hörni, jag kan inte ta nattbuss. Du kan ta nattbuss. Jag kan ta nattbuss. Du får ju ångest på nattbussen. Men det är för att jag måste gå i en halvtimme från nattbussen och jag gör inte det. Nej, men det fattar jag. Mm. Men där är en sån här grej. Det tror jag ni pratade väl om för ett tag sedan. Att det var så här, om man går ut, då är taxi medräknat i priset redan från början. Det är ingenting som man liksom, när man står där bara, åh nej, och så blir det en ytterligare ångest. Utan om man har bestämt sig redan från början, då är det bara så här. Ja, och jag sa lite tidigare någon gång att så här, går man ut, då är det antingen eller. Antingen försöker man, och man köper en drink, och man köper inträde, bla bla bla bla bla. Nu får vi diskutera det. Och man köper taxi. Eller så här, gör man någonting billigare och stannar hemma. För att då blir det bara ångest varje gång man lägger ut de pengarna. För man gör det ju i slutändan. Allt eller inget. Ja. Det är det som är kontentan. Alltså jag har ju till och med börjat flertal gånger att ta bilen. Mm. När jag går ut. För att helt bli tvingad att vara nykter. Klipp. Ja, skitsmart. Skitsmart. Och så, sen är jag så här, jag kan ha ganska kul, eller jag kan ha väldigt kul nykter också. Mm. Så att för mig är det så här, men återigen då, så är jag ju den jävligt tråkiga människan. Mm. Fram till så att folk vill ha skjuts hem, det vill säga. Då är jag den bästa människan. Mm. Ja. Nej. Nej. Men alltså, utgångar ruinerar på ett sätt. Om man väljer att se det så. Men också, faktiskt, en aspekt av det, det är att så här, vi går ut i 5, max 10 år till. Aha. Vi kommer inte gå ut sen. Nej, alltså. Det är verkligen sant. Förlåt, Anna, har du träffat folk vi träffar när vi är ute? Men min mamma, 40 plus. Men min mamma till exempel, hon har inte varit ute sedan hon var 25. Nej, okej. Ja. Det är pengar som inte existerar. Alltså, nej. Nej, alltså vad fan. Det är investeringar i framtiden när man sitter där, i ungdomsminnena. Ja. När man sitter där. Och det räcker med att man bara var såhär, jag var ju en partypingla. Ja, så det blir man ju inte om man inte går ut. Nej. Nej, men kan vi inte bestämma här och nu att vi har liksom som en idé om hur det är med pengar och utgångar. Ja, vi sätter upp reglerna för hur vi ska se såhär, på det här och förhålla oss till det. Det är såhär, går man ut, då har man skrivit på att såhär, jag kostar minst 500 spänn. Så här, det kostar. Mm. Och jag går med på att det kostar. Alltså det är jävligt svårt att gå ut och tro att man kommer spendera typ så här 50 spänn. Ibland har man ju lyckats med det. Ja, ibland händer det och då kan man väl vara lycklig och så här, köpa en fin tröja veckan därpå eller någonting. Men gå med på det, att det är liksom en grej, en kostnad. Mm. Och whatever liksom. Det ska räknas med i budgeten. Det är inget, det är ingen förlust. Nej, och om man inte har man inte pengarna så går man inte ut och gör något annat mysigt istället. Mm. Alltså det är lika bra. Gud ja, men sen finns det säkert människor som lyssnar nu som är så här, herregud. Jag kan, alltså som slösar hur mycket stress och som inte bryr sig, men som också är så här, jag kan gå in, bara dansa, ha kul med mina vänner, sen promenerar jag hem och det är inga problem. Och, det, och de känner inte att de behöver slösa pengar för att kvällen ska bli rolig. Så kan det ju vara ibland också. Mm. Jag är ju väldigt obsessed med pengar. Och Ludvig och jag pratar väldigt mycket om pengar. Det kanske inte låter så bra. Men han är väldigt, älskar att prata om företag och aktier och bla bla bla bla bla. Så han tycker också att det är väldigt spännande. Liksom. Och då berättade han för mig, och jag kan säga fel nu. Men jag tror att det var att de har gjort en studie som undersöker människor som tjänar typ runt, jag tror brutto, 30 000 i månaden. Får ut mellan 20 och 30 000. Någonstans där. Att om man tjänar under det, så påverkar hur mycket man tjänar lyckan. Men om man tjänar över det, och då spelar det ingen roll om man tjänar 35 eller om man tjänar 105, så har hur mycket du tjänar ingenting med din lycka att göra. Det påverkar inte den positivt eller negativt. Jag blir så lycklig om du säger det. För att det är inte ens, alltså, det är inte ens så svårt att nå, eller vad man ska säga. Nej, och det handlar nog om att mellan, alltså, när man kommer upp till 30 000 i månaden, som är liksom, nu kanske vi låter som en jävla överklass, medelklassungar, men det är väl en normal utbildad lön. Ja, det beror, alltså, så här. Jo, men jag tror, alltså, jag tror att det ligger runt där. Är man runt 40 år och har gått någon slags utbildning, så har man oftast minst 30 000 i månaden som lön. Det är uppnåeligt. Och innan det så är det kanske mer en fråga om att klara sig eller inte klara sig. Att klara, betala hyran, klara det man vill göra. Mm. För det är väl det handlar om. Mm. Där blir det liksom en konflikt där man måste välja. Och när man är vid 30 så är man liksom grundtrygg i sin ekonomi. Mm. Ja, och jag tror till och med att det låg mellan 20 och 30. Mm. Jag vet inte ens om det var så högt som 30. Men jag tycker att det är väldigt intressant också att tänka, för att om man tänker sig in i så här, om jag bara hade lite pengar till, alltså så här, så har jag också pratat väldigt mycket med Ludvig om att man i princip aldrig kan bli rik på sin lön. För jag har alltid tänkt att så här, jag vill tjäna mycket pengar. Utan vad man blir rik på är typ, ja men, företagande, investeringar, sådana saker. Men då snackar vi så här svin. Ja, ja, men jag menar, om man inom citattecken rik, det, man kan ju vara rik på massa olika saker. Och, men om man snackar stora summor liksom. Mm. Sen kan man ju vara rik om man känner, alltså jag känner att jag är rik när jag kan göra precis det jag vill. Alltså att jag inte känner mig begränsad. Och då behöver det inte handla om mycket pengar. Men att så här, jo, när jag vill äta en bulle gör jag det. När jag vill resa, ta en weekend till London så gör jag det. Och det är ju det som jag vill uppnå med pengar då. Mm. Mm. Fast, jag känner bara så här att den här diskussionen på något sätt får stå för den här idén som man har, som man växer upp med, som man, som jag har. Och jag vet att du har den och alla vi har den. Att så här, jag är 20 nu, ser på mitt liv. Hur ska det vara? Jo, fan, jag ska bara tjäna jävligt mycket pengar. Mm. Så här, det ska få gärna vara en stor del av mitt liv och hur det kommer bli. Att så här, jo, men pengar, det ska fan ha. Jag ska fan ha mycket också. Men Hanna så här, ja, men plugga juridik för fan, så här, det är kanske inte jättekul nu, och, men så här, jag vet ju att det är ju jävligt bra pengar i alla fall. Mm. Jag sa till er att det går så här, jag har ju tänkt så här, jag kanske ska bli läkare. Och så försökte jag så här reflektera över så här, varför säger jag att jag vill det egentligen? Är det för att så här, jag vill jobba med människor? Typ nej. Alltså, är det för att jag vill göra någonting bra? Ja, så här. Men jättemycket är för att så här, nej, jag vill ha ett jobb som jag vet ger mig bra pengar. Mm. Och jag blir så jävla less på det. Alltså, jag tycker att vi måste bestämma oss en gång för alla om pengar är det som kommer sätta liksom ribban på hur bra ditt liv kommer att bli. För det är just nu en ganska viktig måttstock på något sätt. Så här, ni vet bara idén om att så här, ens dröm i livet är att man liksom självklart är, tycker jag, en så här, en väldigt rimlig dröm är att man ska känna att man kan göra det man vill. Och då pratar jag om jag vill, alltså rimliga saker. Mm. Att jag kan gå till Coop och handla en gång i veckan och kunna köpa precis vad jag vill. Och att jag kan gå ut med mina vänner en gång i veckan. Inte så här att jag får min Porsche, får min Lamborghini och jag har en egen ö bredvid Bora Bora liksom. Fattar ni? Det är rimligt. Ja, det är rimligt tycker jag. Och, men den här idén om att så här, mycket pengar i livet, det är det som kommer göra att jag kommer få ett mer livskvalitet liksom. Mm. För jag blir jätteglad när du säger att det inte är så. Alltså att den där studien, studien säger att så här, de här fåtal personerna jag har hört talas om i mitt liv, vars, jag vet inte, föräldrar tjänar skitmycket och hela familjen liksom kan åka till hit och dit och under allt och liksom man har en egen, ja, jag ska inte ens droppa exempel för ni kommer pinka på er. De kanske inte alls är lyckligare. Nej. Nej, men det är de inte. Och sen har jag också jättemycket tänkt på, alltså det har väl att göra med att så här, du kan typ inte bli rik på din lön. Det spelar ingen roll hur hög den är. För att tjänar du mer så har du ju oftast mer högre utgifter. Mm. Alltså så är det ju. Ja, om du tjänar lite mer, ja då har du en lite dyrare klocka. En lite dyrare bil. Mm. Alltid. Handlar på lite finare Ica. Mm. Alltså, och ja. Alltså, så att jag tror att i slutändan så kanske man rör sig om samma ändå. Mm. Men det vi också inte får glömma bort är så här att det kommer alltid finnas en uppoffring. Alltså de personerna... Mm. Det finns personer som har haft tur och vinner på en trisslott eller vad fan som helst. Mm. Men det innebär, alltså vill man leva ett liv där pengar liksom är det viktigaste och man tjänar otroligt mycket pengar, då kommer vi få behöva offra andra saker. Mm. Familj, kärlek, lycka. Det. Vill man det eller? Nej. Alltså jag har alltid gjort det jag vill göra. Mm. Och det handlar inte om att jag har haft jättemycket pengar. Utan det handlar om att jag har prioriterat och gjort det jag vill göra. Nej. Och jag har haft rimliga så här, och jag vill verkligen äta på den här restaurangen den här helgen. Mm. Och jag vill åka till Barcelona. Och jag vill köpa den där väskan. Jag vill köpa min väska. Mm. Och sen har jag fått uppoffra att jag har haft 7 000-8 000 på kontot istället. Mm. Alltså det är bara, jag menar bara att vi har ju, alla kan ju göra det man vill göra. Mm. Mm. Jag tror det. Och sen så får man någonting eller så här, är man med om någonting så ska det verkligen, så ska man njuta av det. Alltså, och alltså visst, jag har fått en fin mobil någon gång eller så här, vi har kunnat åka på utlandssemester, men då har det verkligen varit så att vi och jag och mina systrar, vi har verkligen varit medvetna om hur lyxigt det har varit och kunna njuta av det till fullo. Mm. Och jag tror att har man en massa pengar som man då drömmer om, att då kan man göra det, då kan man göra det, då kan man göra det, så tror jag att alltså halva grejen, njutningen, försvinner lite. För att det är ju lite det här att det där var lite dyrt men jag vill verkligen ha det, så blir det ju så här, nu var jag värd det här och det här, alltså då blir man ju glad av det. Medan om det, man kunde få det hur lätt som helst, så blir det inte samma njutning i det. Nej. Heller. I know, så här, Kim Kardashian och Kanye West slänger i väggen. Mm. Ni är fasiken inte så jävla mycket lyckligare, tror jag. Men vi har en viktig detalj kvar, känner jag. Mm. Och det är, för nu har vi pratat om hur vi är med pengar, men hur är vi med varandra mot varandra när det gäller pengar? Mm. För att det här är ju något så kul. Med vissa kompisar kan jag känna, så är man så jävla öppen och bara, jag är punk och det är inte ens jobbigt att säga det. Och man, så man börjar skratta och man bara, inte jag heller, kom nu går vi och tar en drink ändå. Och så här, det är en skön grej. Mm. Och vi tre är som sagt bästa kompisar och ändå kan det vara jävligt svårt. Mm. Alltså det har aldrig varit så här att någon bara, gud jag är så himla glad för jag fick ut så här 24 000 efter skatt. Alltså jag tror aldrig jag har fått höra exakt hur mycket ni har fått ut i lön. För att vi har inte uttalat det högt någon gång. Nej. Alltså både och, det kan, skulle vara, ja, alltså det skulle vara så skönt för mig att kunna helt ärligt, utan att ni skulle vara så här, men gud Hanna stackare, att bara, jag har liksom 400 kronor på kontot. Mm. Mm. Fast, för jag skulle, alltså snarare tvärtom, om jag hade 400 kronor på kontot, då skulle inte jag ha några problem att säga det. Men jag tror till och med, jag kan till och med säga ibland så här, fan, jag kan inte lägga pengar på det här, det går inte. Nej, fast du har. Och sen pengar. Så inser jag att fast det skulle jag ju kunna jag göra, vet. Fast jag kan inte gå över den gränsen. Ja. Men det är det, och då blir det så himla tydligt när jag säger, för jag kan inte lägga de pengarna. Men känner du att det är jobbigt att nej, säga det? Nej, nej. Jag tycker inte att det är jobbigt, men jag vill att vi ska kunna prata ännu mer öppet om så här. Gud vad kul att jag kommer känna det här och det betyder att jag kommer få så här mycket lön och det betyder bla bla bla. Mm. Och hur mycket får du ut den här varje månad och hur mycket pengar lägger du då på det och det? Alltså var otroligt transparent när det gäller pengar. Och också ta bort det här alltså obekväma i att vara så här, ja men överlag hur vi snackar om pengar när det kommer till så här, när någon är vi är skyldiga varandra pengar hela tiden. Mm. Och varje gång ni har lånat pengar av mig, jag har lagt ut eller någonting, så ska jag liksom skicka iväg ett sms och bara, förresten, hur mår ni? Alltså jag mår bra. Oh, förresten, alltså shit, jag har glömt det här. Alltså verkligen glömt det här. Men alltså ni var skyldiga mig typ så här 40 spänn var. Alltså då känner man sig som den oskönaste människan någonsin. Mm. Och man lindar in hur man ska fråga er efter de pengarna som man har lagt ut åt er. Mm. Man känner sig så snål, även om det handlar om 20 kronor. Det är för att vi har gjort så ända sedan vi var små. Mm. Alltså vi kör liksom, vi är inte skyldiga varandra. Vi kör inte den här gentlemans grejen att någon köper nästa gång. Nej. Utan vi är väldigt tydliga med så här, lägger du ut pengar, lägger du över för vi till när kvällen är slut. Så att vi alltid har egna pengar så att ingen ligger ute. Mm. Och det kan ju då göra att man blir liksom, man blir som man en bara, vuxen. Kan du överföra 10 kronor till mig eftersom jag köpte det här till dig? Och man bara, men vänta, vad fan håller vi på med egentligen? Nej, men är det såna mängder? Nej, men så här, Hanna, du vet ju inte om de gångerna då jag har. Och jag vet inte om de gångerna då du har bjudit till och Frida. Men det är det som är jobbiga. Att så här, ibland när det handlar om så här 10-20 spänn, man bara, jag skiter i det. Men när det blir 5 gånger... 10-20 spänn. Alltså nu säger inte jag att det här har hänt. Nej. På väldigt... Alltså sen Swish kom så tycker jag att det här problemet har blivit mycket enklare. Det var typ förut när man höll på med kontanter. Man bara, jag har inga just nu. Och föra över mellan olika banker var så här. Jag kan typ inte min dosa. Alltså det var skitjobbigt verkligen. Och då känner man ju sig som världen så här. Ja, det var 5 kronor fast egentligen så är det ju 50 om man tänker alla gånger. Alltså för det blir ju så. Mm. Men därför så tycker jag ändå att det har varit skönt för att om man jämför med mina systrar till exempel, så de är verkligen inte så här. Alltså, min lilla syster, även om inte hon har typ haft pengar, så har hon bjudit alla på kaffe, du vet så här. Och jag bara, va? Alltså, och då kan jag känna mig som världens sämsta kompis som aldrig bjuder er på kaffe liksom. Men vi har inte haft den grejen. Jag fick verkligen en klump i magen nu. Jag med. Nej, men alltså, hörni, vet ni vad? Jag är faktiskt trött på att känna så här att vi inte unnar varandra eller att vi inte kan bjuda varandra eller så här. Så det inte handlar inte om det. Det bara är så här, det kan också gå till en gräns att ska man så här, och alltså båda mina systrar är väldigt så här, alltså Molly kan jätteofta bara, jo men jag bjuder på middag. Men sen blir det så här, femte gången, då kanske inte hon har lust att så här, jag bjuder på middag. Men hon känner ju så här, jag bjuder ju alltid på middag. Då blir det ju ett statement att helt plötsligt så vill inte hon bjuda på middag, förstår ni? Mm. Jag tycker att det är skönt att så här, det är raka puckar med oss. Och kan vi inte komma överens om att om vi tre har den grejen, att vi kör inte den här, och vi försöker vara snälla och vi bjuder på kaffe. Alltså så här, visst det kanske är mysigt någon gång när jag bara, men jag vill köpa det till dig för du är värd det. Mm. Det är väl en jättefin present. Mm. Men vi har ju så mycket andra personer i vår liv då vi kan göra så med då. Gud, just vi kan väl skita i de krusidullerna och vara vi tycker om varandra ändå, även om vi betalar för vårt eget kaffe. Mm. Men det här går ut på då att så här, nu en gång för alla så här, tar vi bort all ångest som man känner när man ber om pengar tillbaks. Och man är så här, Hanna Frida, ni skyller mig 50 spänn, jag vill ha dem nu. Mm. Istället för att vara så här, förresten när ni hinner... skicka iväg lite pengar bara, ja, så här, det gör inget. Kan vi inte, jag vet. Vi bara skriva, jag har den bästa. Ja. Vi har en emoji. Aha. Alltså som vi alltid gör efter, alltså vi skriver så här, 50 kronor till mig och så väljer vi en emoji. För då blir det som ett statement att vi alltid använder det. För det blir inte så här, inte elakt att bara 50 kronor till mig. Det blir som ett hjärta. Fast det blir som liksom ett hjärta, så gör vi alltid det så att alla vet att vad det där smset innebär. Mm. Att det är helt neutralt. Det är helt neutralt, men det är typ en ananas. Mm. Okej? Okay. Mm. Finns ananas? Ja, det finns nu. Okej, okay, vi tar ananas. Ananas, väldigt märkligt. Okej. Okay. För då blir det tydligt att vi alla är med på. Det är ananas-smset, då är det liksom swisha direkt. Men jag bara undrar om alla känner igen sig det här, för jag tror det. Alltså, obekvämheten i att prata om pengar öppet på ett ledigt sätt. Alltså, det är inte 100% bekvämt, öppet och ledigt. Det är inte så konstigt, pengar är ju liksom så sjukt. Det är typ en av de viktigaste grejerna i våra liv. Och det är bara papperslappar. Mm. Alltså. Men tänk sen också när man är... Alltså, det tyckte jag var, eller inte jättejobbigt, men det blev ännu krångligare när jag blev tillsammans med Ludvig. Oh. Och man gör saker tillsammans. Men hur är det? Alltså i början så var det ju så här, vi förde över och vi hade på. Alltså, men, för jag tycker också så här, vi har ungefär lika mycket pengar att röra oss med. Så varför ska den ena bjuda den andra mer liksom? Det spelar liksom ingen roll. Så att i början var det verkligen så här, när vi åt mat så betalade vi hälften av notan. Och jag visste att så här, när man pratade med andra så var det så här, men gud vad oromantiskt. Och så här. Man kände sig som typ världens tråkigaste par. Som inte kunde bjuda varandra. Och det är klart att vi ibland självklart är så här, men jag tar den här bion. Men det blev ju ändå så här, alltså för mig är det så här, det är jättekul när Ludvig bjuder på bio. Men alltså, det spelar ingen roll, jag betalar gärna min egen biobiljett. För att slippa den här ångesten kring att, okej, men då måste jag också bjuda honom på någonting liksom. Men så det bästa som har hänt oss typ någonsin är att vi har skaffat ICA-banken. Och då har vi ett gemensamt konto där vi för över till varje månad. Och sen så har vi ett varsitt kort. Så varje gång vi är ute och äter eller gör någonting tillsammans så betalar vi med det kortet. Fett bra. Och då har vissa varit så här, ah, men vadå, så när du köper mjölk och bananer så är det bara du som äter mjölken och Ludvig. Alltså så här, ah, och där är det så här, nej. Om jag handlar frukost till mig själv, då drar jag det från mitt eget kort. Och om jag blandar lite i heminköp, ja, då drar jag det från våra. Men då är det liksom plus och minus åt båda hållen. Att ibland så självklart kanske jag köper lite mer saker till mig. Och ibland så gör han och det till sig själv också. Så där känner inte jag att jag vill vara super. För den är avsatt till er båda liksom. Och det har verkligen löst sån mycket ångest för mig. Men okej, en fråga. Ett scenario skulle kunna vara att jag får en pojkvän som är väldigt rik. Det är ett scenario. Ja. Observera, inte en plan. Ska han bjuda mig mer då? Svår fråga. Alltså jag känner så här, att om jag var lite rikare än vad Ludvig var, då skulle jag nog absolut känna att jag skulle vilja bjuda honom lite mer. Sen när vi har pratat om det här så blir han typ kränkt och bara, nej, jag kan köpa mina egna saker. Och jag vet inte om det handlar om att så här, han är man och ska betala för sig själv. Eller om det bara är en så här, för att jag skulle nog inte känna, om Ludvig var jätterik och ville bjuda mig på massa saker, så vet inte jag hur jag, okay, om han var skitrik och ville köpa mig en bil, då känner jag så här, det har han råd. Ja men Hanna, men om han är bil, ja men nu snackar vi så här, ska han bjuda varje gång, ska han betala för allting bara för att säga jag är student och får 3000 i månaden. Nej. Och han tjänar 300 000 i månaden. Jag tror 100 000 i månaden. Okej. Okay. Jag tror att där måste ju du också gå in i så här att man vill inte heller, alltså jag skulle inte vilja typ bli köpt. Alltså jag skulle känna att så här, mina pengar är också värda någonting. Även om det bara är 3000 och du har 300 000. Att jag kan min son provida för mig själv. Alltså jag skulle nog känna en sån grej om det blev för jag överdrivet. Jag är ju väldigt mycket så. Ja, alltså så att, jag kommer ihåg en typ första dejt med min kille liksom. Jag bara, men jag vill ta det. Han bara, vad ska du ta? Men sen alltså, så här, sådana saker tycker jag ju om när man bara, men jag har också pengar. Men så jag tror inte att det är ett scenario som skulle kunna hända. På din senaste dejt? Ja, nej då. Delad nota? Nej, då bjöd han. Han bjöd? Ja. Nej. Och du var så taskig till och med. Men det där är ännu hälskare. Skulle hon vara schysst bara för att han bjöd henne? Jag vill ju inte gå på dejt. Nej, det är han som fick bjuda mig. Nej, men gud vilken konstig situation och situation. Ashton, vi får nog ta det när det väl händer. Precis, när du blir rikemans ingift så talar vi om det då. Det här är då en veckopodd. Och jag vill ha lite tips och idéer och tricks som jag kan tänka på den här veckan. Okej? Okay? För jag vill gärna dedikera varje vecka till en viss grej. Och det är därför jag gör den här podden. Pengaveckan. Vad ska det innebära? Först och främst tycker jag det här med transparens. Transpersoner. Det är en väldigt viktig fråga. Det är det också. Men transparens. I kompisgängen och allting. Alltså var lite mer öppen kring pengar. För att det är inte någonting tabu och det är någonting viktigt. Och det är någonting som ska vara lättsamt tycker jag. Och då bryter du den här konstiga idén. Alltså om du bara tar makten över att du kan snacka om pengar. Så kommer det liksom. Och det är ingenting jobbigt för dig liksom. Nej. Vi börjar där. Det tycker jag är en viktig sak för alla att tänka på. Ananasen. Ananasen. Alltså jag känner också att jag ska sluta. Och jag tänker be er också sluta. Vara lite så här fördomsfull och typ jag vet inte, ha massa känslor kring hur människor väljer att hantera pengar. Mm. Oavsett om det är att folk slösar eller sparar eller att de är rika men de är snåla eller att de... Ja, fast det är ju riktigt osant. Ja, men fast så här, vad den handlar om så tänker jag sluta vara så här, ah, men han är sån och hon är sån, varför gör de så? Ja, men typ, det där paret jag så. Man får göra vad fan man vill och jag tänker inte lägga någon värdering i det och jag hoppas inte att någon ska tycka sämre om mig eller ha en åsikt om mig beroende på hur jag hanterar och ser på pengar. Men så länge man kan prata om det kanske. Precis, och jag tror att det är jätteviktigt att man bara är öppen med det. Och sen så liksom, fan, det bygger på att man sen inte är fördomsfull och taskig mot hur andra folk gör och ser på det. Mm. Typ. Mycket diplomatiskt. Mm. Men berätta mer vad du ska göra i veckan. Jo, men jag funderade nu så här. Vad betyder, eller vad har pengar inneburit för ångest för mig på senaste tiden? Eller vad har jag för problem med det här? Vad tycker du om mindful spending? Mm. Jättefint. Mm. Verkligen. Jag ska tänka det nästa gång vi tar taxi. Mm. Men här... allt när du lägger pengar. Mm. Ja. Kan du inte också nästa gång du åker taxi sitta hela taxiresan och bara, gud vad skönt det är. Det gör jag slipper sitta på den här bussen och någon spyr nu på golvet och det är trångt och jag står och jag somnar och nu vilar jag fötterna. Alltså bara njut så kolossalt av den här taxiresan så kommer det vara värt varenda öre. Mm. Mindful spending. Mm. Tack Hanna. Men jag tänker också på att jag kanske den här månaden har jag vet inte vad som hänt, men jag tror aldrig att jag har lagt så mycket pengar. Spenderat så mycket pengar på en månad som jag gjort den här månaden. April månad. Oh, nej, mars mellan mars och april. Jag förstår inte varför. Men jag var i London, jag shoppade lite dyra saker, köpte liksom köpte två par byxor på nätet igår. Alltså det har varit mycket spontanköp som har varit ganska dyra. Och jag har typ gått runt och haft jättemycket ångest över det här. Och nu tycker jag att jag får skärpa mig och bara vara så här: Aliki, du har ditt lilla kapital. Var jätteglad för det istället. Var glad för att du kan köpa de där byxorna. Att du liksom, du är en tid i livet där det faktiskt är möjligt. Och du jobbar för att du ska kunna köpa saker. Också det. All den här tiden jag har lagt på att faktiskt jobba liksom. Vad fan, jag ska ju få ut något av det. Jag får jättegärna köpa de där byxorna. Och fan, liksom, ingen ångest över att den här månaden blev den dyraste någonsin. Nej, men och, alltså, helt ärligt, om du dör imorgon så är du gladare att du har ett par fina byxor som du har använt en gång än att du har 500 kronor extra på kontot. Än att jag har pengar på banken. Mm. Mm-hmm. Så är det ju alltid. Mm-hmm. Du då, Frida? Jag tror faktiskt att den här veckan ska jag låta, och jag tror att jag ska verkligen försöka med det, så gott det går alltid, att glädje och roliga saker får driva mig och inte pengar. För att sorgligt nog så driver pengar mig väldigt mycket. Det är så tråkigt att jätteofta så ser man bara de här dollartecknarna framför sitt liksom, ögonen. Och man ser inte, det är det som är det viktiga i ett beslut eller i, alltså nu kanske jag är ensam om det här, men så är det ibland för mig. Nej, att nej. Pengarna är det viktiga. Beyoncé tycker också det. Ah, okej, vad skönt. Alla sitt. Och det känns bara jävligt oskönt och väldigt tråkigt att pengar ska driva en. Det vill jag inte. Så att, och jag vill att vi ska komma överens om att alla val vi gör i resten av våra liv och de idéer vi har om hur våra liv ska vara, det är inte pengarna som är det viktiga där. Kan vi bestämma det? Mm. Kan vi skaka hand på att ingen av oss kommer att fortsätta plugga någonting som liksom... Som kan ge en pengar men som man inte tycker nej, är kul. Eller göra någonting. Eller tänka att mitt liv kommer bli bättre än om jag blir rik eller whatever. Kan vi bara bestämma det? Nej. Jag menar jag. Ja. Anna, är du med? Jag är med. Mm. Nej, men jag menar, vad blir så starkt för mig? Nej, absolut inte. Nej. Det ska inte vara så. Och det är inte så för mig. Men det ska aldrig få vara så heller. Nej. Fan vad soft. Vill ni fråga vad jag ska göra i veckan? Nej. Okej, okay, det blir en liten sport då. Att jag ska klara mig för 400 kronor på en vecka. Ah. Men samtidigt så... Det gör mig lycklig att få göra vad jag vill med mina pengar. Och jag skäms inte för att jag är så. Sen nu när jag börjar jobba då... Så är det självklart att alla mina pengar inte ska gå åt att göra precis vad jag vill hela tiden. Men kan inte du? Utan det är dags att börja liksom tänka på framtiden också. Och jag vill ju spara för att kunna göra saker i framtiden. Faktiskt så kan det kännas som att den här veckan, om någon, så kanske vi kan bjuda Hanna på en kaffe. Jag vet inte. Om ni vill så får ni det. Bra, bara kom ihåg att så här, pengar är inte allt. Nej, helvete heller. Nej. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Så den här podden är fett onödig egentligen. Hoppa över till kärleksveckan. Ja, lyssna på peppveckan istället. Mm. Men hörni, innan vi avslutar så verkligen skicka in frågor till oss. Mm. Om oss eller om er. Det ska jag göra. Jag tycker det vore fett kul om frågepodden var gick i det ärligaste, ärligaste, ärligaste tecken. Typ så här, hur ofta bajsar du per dag? Ja, men typ. Ah. Alltså, vi ska vara så fruktansvärt. Alltså, peka inte på mig. Per vecka, menar du? Ja, precis. Per månad, va? Vad jag bajsar dag? Så jävla sällan. ja, det kan behövas. Mm? Mm. Gud, vad kul. Frågepodden snart. Ja, men så hunnit den här veckan. Mm. Spendera, spendera inte. Gör vad fan ni vill, men ha för fan inte ångest, varningen gör. Över något litet påhittat värde. Nej. I vårt samhälle. Word. Mm. Puss. Word. Och kram. Puss. Ut och spendera. Eller spara. Puss.